Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antenoé. Hoje é dia 19 de abril de 2011. Estamos a dar início a mais um momento radiofónico que é este seu Musicália. Musicália que lhe traz, de terça a sexta-feira, músicas diversas. E à terça trazemos-lhe nem mais nem menos do que música proveniente de outros países e cantada noutras línguas. Ora, na passada semana disse-lhe que iríamos iniciar uma seleção, uma sequência, aliás, de 10 artistas selecionados, cada um do seu país. Ora, na passada semana ouvimos Yulia Savicheva, da Rússia. Hoje vamos continuar por aquelas terras. Vamos agora ouvir da Roménia o nome que é apelidado de a Rainha da Música Folclórica da Roménia. Nasceu em 1937, mais precisamente a 19 de Fevereiro. Tem atualmente 74 anos. É uma artista que ainda assim está em atividade, embora já pouca, naturalmente. Irina Login teve o seu tempo de grande sucesso nas décadas de 60, 70 e parcialmente de 80. Foi atriz e essencialmente cantora. Aliás, foi no ano de 1963 que se estreou como tal. Hoje vamos ouvir 6 temas desta intérprete que ainda hoje é considerada como um dos mitos e uma lenda viva da música romena, com várias turnés nacionais e internacionais à escala global. Secioara de Bradut é como se chama a primeira música que vamos escutar, de Irina Login, alguém de quem já fiz até noutras vezes e noutras oportunidades referência. Vamos depois ouvir Cine Nare Dorpilume, a música de Irina Login também. E estes são os dois primeiros temas que vamos escutar na edição de hoje do Musicália para esta noite de terça-feira, 19 de abril de 2011. Cetioară de brăduț am avut și eu drăguț măi. Cetioară de brăduț am avut și eu drăguț măi. Eu credeam că mă iubește el cu alta se-ntâlnește. Mie-mi zice că-s frumoasă el cu alta stă la masă. Mamă, să nu-ți pară rău, l-ai ales în locul meu, măi. Mamă, să nu-ți pară rău, l-ai ales în locul meu, măi. M-ai silit o iarnă întreagă, dar nu le-au, măicuță dragă. Treacă iarna, treacă vara, vreau să aleagă inimioara. Cetioară de brăduț am avut și eu drăguț, măi. Gura mamei nu mai tace, eu aleg pe cine-mi place. Zică mamarele bune, eu cu neica plec în lume. Zică mamarele bune, eu cu neica plec în lume. Iar verde treia lune, cine n-are dur pe lume, să împrumute de la mine lume, lume. Ca Dunai o viață întreagă lume, dragă. Dacă n-ar fi dorul, ce s-ar face omul? Ar trăi sub soare, fără supărare. Numai codrului îi spune câte pătimiți pe lume, mai mult rele decât bune, lume, lume. Pentru dorul ce mă leagă, lume dragă, lacrimile mele curg de doruri grele, luna când răsare, inima mă doare. Toată lumea mă vorbește, dar micuța mă iubește și se întoarce tot la mine, lume, lume. Nu mă dă pe lumea întreagă, lume dragă. Cântă cucul vale, dorul mi se încale, primăvara vine, neica-i lângă mine. Verde sălcioară, cântă inimioară, neica se întoarce, gura lumii tace. Música folclórica da Roménia. É com ela que vamos seguir nos próximos minutos, continuando esta emissão dedicada às músicas de Irina Login. Mugurel de Primavera é como se chama a próxima música que vamos escutar na voz de Irina Login, para logo depois ficarmos com Mauzuka Dragostea. São as duas músicas que vai poder ouvir durante os próximos minutos e daqui a pouco vou trazer-lhe dois dos enormes sucessos de Irina Login. São eles que vão fechar a edição de hoje do Musicalia. Prinde iară, zi și noapte nu-mi dă pace, of, of. Eu nu vreau, dar el mă face să iubesc pe cine-mi place. Cine-mi place e departe, gura lumii ne desparte. Fir de lămâiță, neică, neiculiță, eu cu dorul meu te aștept mereu. Se audă îndepărtare din câmpie până la munte, of, of. Toată lumea să-l asculte, neicuța să nu mă uite. Cântă cucun lunca verde, dorul meu cine mi-l crede. Verde sălcioară, dor de primăvară, să-mi aduci în prag pe neicuța drag. Când adie primăvara, mă îndeamnă inimioara să învăț satul și căsuța, of, of. Și potecuța unde m-aștepta neicuța, să văd lunca și izvorul unde mă-ntâlneam cu dorul. Verde sălcioară, dor de primăvară, să-mi aduci un drag, penei cruța drag. Spune ce-o pârlie dorului să vie, să-mi aduci un drag, pe cine-mi e drag. Frunzulița viorea, aoleu, daoleu, mă usucă dragostea. Lasă pătimesc așa, aoleu, daoleu, că îmi place dragostea. Și iubesc de mă usuc, fiindcă anii toți se duc, anii tineri toți se duc. Ori iubești, ori nu iubești, anii trec și îmbătrânești, anii trec și îmbătrânești. S-a dus neica, m-a lăsat, aoleu, daoleu, cu dor mult și cu oftat. Dorule, măi, dor nebun, aoleu, daoleu, cum te-aș arunca în drum. Să te adune cine-o vrea, că-mi e secat inima, că-mi e secat inima. Nu știu unde să mă duc, să pot neică să te uit, să pot neică să te uit. Omule, când ai noroc, aoleu, daoleu, treci prin apă și prin foc. Scap de orice pacoste, aoleu, daoleu, dar nu scap de dragoste. Dragoste-i tot la noroc, ca și cărțile la joc, ca și cărțile la joc. Aci pierzi, aci câștigi, mai rău inima ți-o frici, mai rău inima ți-o frici. Vamos fechar esta edição com Asa Insata em Nuntamare. É como se chama talvez a mais bem sucedida música de Irina Login. Ainda para ouvir também Dissi Mama, Dissi Tata, talvez a segunda música mais bem sucedida de Irina Login. É em grande que fechamos a edição de hoje de Musicália. Eu, Carlos Bonaparte, tive um prazer enorme estar consigo e lhe trazer músicas de uma artista que, sendo-lhe muito sincero, admiro desde 2005, ano em que tive o prazer de ouvir as primeiras notas de uma bonita voz, a de Irina Login. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Juntar a felăutar, măi, juntar a felăutar, măi.